राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 7 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी परमात्मा ही सब जगह है, सब समय में है, अनुभव है जो करने में, जो अपने जानते हैं कि नश्वर है नाशवान है उसको है मानते हैं, ये बता है, ये जानते हैं। तीन चीज है, एक तो ये नाश होना, एक है परमात्मा, एक है मैं, तीन है। तो जो नाश हो रहा है जिसको असत मानते हैं, निरंतर नष्ट होता है, उसको है मानते हैं, ये पता है, वो इसको है मानते हैं, है दिखना बंद हो गया। नहीं को है जानने से, मानने से है वो नहीं हो गया है। खास बात ये है, नहीं को नहीं माने तो है दिखने लग जाए। ये है का तो अनुभव नहीं है, पर नहीं का तो अनुभव है ना। यह शरीर कभी नष्ट हो सकता है, अचानक एकदम, ये पता नहीं कुछ भी, अभी बैठे अभी श्वास निकल जाए, उठ गया निकल गया, चले नष्ट हो गया श्वास, और ये निरंतर अभाव में जा रहा है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, निरंतर ही अभाव में जा रहा है। तो निरंतर भाव में जाते हुए को जो भाव मानते हैं ना, ये जो भाव रूप परमात्मा है वो अभाव हो गया। जड़ में ईश्वर नहीं है क्या? जड़ में ईश्वर होते हुए भी हमारी दृष्टि ईश्वर की तरफ है, जड़ की तरफ है। होता हो ना ईश्वर पंचायत नहीं आ गए, हमारी दृष्टि किधर है? आप ख्याल करो, हमारी दृष्टि किस तरफ है? नाशवानी जड़ की तरफ है, चेतन की तरफ, विनाश की तरफ है। हमारे को तो वही दिखे, जिस तरफ हमारी दृष्टि होगी वही हमारे को दिखेगा, वो होने पर हमें क्या काम आएगा? जब हमारी दृष्टि में वो नहीं तो हमारे काम नहीं आएगा होने पर भी, हमारे काम नहीं आएगा ना। वो है तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात है। लोग दूध दूहते हैं उस गाय के थना में, एक किरणी कहते हैं, चीचड़ कहते हैं, जंतु होता है। जो लोग दूध पीते हैं वो खून पीता है, वहां जहां लोग दूध पीते हैं वहां खून पीता है वो, उसको मना है यार दूध के लिए, तो उन दृष्टि में दूध है ही नहीं, खून ही है। ऐसे सब जगह परमात्मा रहता वही लोग दुनिया लोही पिए है, मारवाई भाषा क्यों लोही पिए रहते, आती है ना समझ में। जो दुख देता है उसको कहते हैं क्यों लोही पिए तू मेरा, तो दूध रूपी परमात्मा तो मौजूद है, वो पिए लोही क्या? वो दूध नहीं है क्या वहां? पर उन्हें क्या बस क्या क्या काम आएगा? वो ग्राहक ही नहीं है दूध का, दूध के ग्राहक है, खून के क्या थोड़ी हो। ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है, हम उस परमात्मा के ग्राहक नहीं है। अगर ग्राहक हो तो नाशवान चीज ये उपराम हो गए, ये कितना दिन चलेगा भाई? आप बताओ, शरीर से, पदार्थों से, मकानों से अपने कितना दिन काम चलाएंगे? इसे काम चलाएंगे कब तक? कब तक इनके साथ हम रहे, कब तक ये हमारे साथ रहेगा, तो इनके भरोसे पर कैसे बैठे हैं। यह स्वतः आकल आनी चाहिए, स्वाभाविक स्वाभाविक याद आनी चाहिए बात, क्योंकि हम देखते हैं नष्ट हो गया है ये बदल में, इसमें संदेह नहीं है। संदेह न होते हुए भी इसको सही मानते हैं, इसे सुख ले लेंगे, इसे लेंगे। बात है, हम अपने ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। भगवान ने मानव शरीर दिया है तो मानव शरीर दिया है तो मनुष्य शरीर से कल्याण हो जाए वो सामग्री भी दी है। लोगों में प्रसिद्ध कर रखा है गुरु नहीं है, गुरु भगवान ने सबको दिया है। गुरु की चीज की सामग्री की कमी किसी रखी नहीं है। भगवान है वो कमी अला है नहीं, पूर्ण है वो, तो उसे पूर्ण चीज मिलती है, सब सामग्री पूरी मिली हुई है। कहते गुरु नहीं मिले, गुरु स्वयं है आप, आपके साथ जो बर्ताव होता है उसको आप नहीं जानते कि ये बर्ताव हमारे साथ अच्छा हुआ, ये हमारा बुरा हुआ, तो अच्छा बुरा हुई तो है बर्ताव आप जानते हो, फिर आप बुरा बर्ताव करते हो, अब गुरु क्या करेगा। ये गुरु सबको मिला हुआ है, अगर सबको नहीं मिला तो हमारे साथ अच्छा बर्ताव, इसने बुरा बर्ताव किया, आपको पहचान कैसे हुई, गुरु बिना कैसे ज्ञान हुआ, गुरु बिना ज्ञान न होता। तो भगवान की तरफ से सामग्री मिलने में कमी नहीं है, पूरी सामग्री मिली है, अपने उद्धार की सामग्री भगवान ने पूरी दे रखी है। अब उसको जागृत करने के लिए सत्संग की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, शास्त्र की जरूरत है, तो वो जरूर ले लो आप। आप सुन्मुख हुए बिना गुरु क्या करेगा, गुरु से ज्ञान होता है साहब, तो गुरु को आप मानोगे गुरु बनाएगा आपको, ये सोचो। अंत में गुरु कृपा करेगा तो गुरु आप मानोगे गुरु बनाएगा आपको, तो आपके ऊपर है निर्भर। ये वहम होता है, विश्वास हो जाएगा गुरु होगा भगवान करेगा करेगा, भगवान ने ऐसी कृपा विलक्षण की है, अपनी आवश्यकता नहीं है, भगवान के लिए मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जब मेरी हो तो मेरी हो जाएगा, दो एक तुम हो और एक संसार है, एक मैं हूं, तो संसार से कल्याण हो जाए, तुम्हारे से कल्याण हो जाए, मेरे से कल्याण हो जाए, इनका नाम तीन योग है। आपसे कल्याण कल्याण ज्ञान योग हो गया, संसार कल्याण जो कर्म योग हो गया, मेरे से कल्याण भक्ति योग हो गया। कितनी सरल बात है, सीधी बात है। और ये ज्ञान स्वतः मिलता है। दत्तात्रेय जी महाराज को किसने मंत्र दिया, कान फूंका, 24 गुरु बना लिए, तो गुरु क्या बनाए, वो शिक्षा ले ली, तो शिक्षा तो है ना, वो 24 लिया, 50 ले ले, 100 ले ले, एक ले ले, दो ले ले, मर्जी अब जब ले लो, गुरु की कमी तो नहीं है ना। तो गुरु सदा प्राप्त है, सबको सदा प्राप्त है, गुरु परमात्मा है ना अंतर्यामी, वो चेताते रहते हैं। रावण सीता जी की चोरी के लिए जाता है तो भीतर से डरता है, ये क्या, ये भीतर गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये काम तो मत करिए, ऐसे वो गुरु चेताते हैं। गुरु रूप से भी है, अकल रूप से भी है, विवेक रूप से भी है, संसार के रूप से भी है, संतों के रूप से भी है, दुनिया के रूप से भी है, अनेक रूप से है। तो हम अपने अपने विवेक का, अपने ज्ञान का अनादर करते हैं, अपने ज्ञान का अनादर न करें तो हमारे गुरु मन सब ठीक हो जाएंगे। अपने ज्ञान का आदर करें, विवेक का आदर करें, अपने जानकारी को महत्व दें तो शास्त्र भी मिलेगा, गुरु भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। केवल अपने विवेक का आदर करें। कोई अच्छे महात्मा नहीं मिले, जैसे मिले हैं उतना ले लिया लाभ, वो क्लास भगवान बदल देंगे, छोटा होता होता और मिल जाएगा। क्या अच्छेगा, संत नहीं है, अच्छे आज पंडित नहीं है, अच्छे गुरु नहीं है, लगे तो अच्छे गुरु सदा रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से जानकार कोई ना हो, मेरे से जानकार है वो गुरु है, उस विषय जान रास्ता बताने वाला भी है, तो हमारे से अधिक जानने वाला रास्ता बता देगा हर एक विषय में, हमने तो बता देंगे, हम नहीं जानते किधर है बता देगा वो, तो हर एक क्षेत्र में हमारे को शिक्षा देने वाला गुरु, हमारे को बताने वाला है, और स्वयं है आप, आपका विवेक स्वयं है, स्वयं बिना आपको अच्छा मंदे का ज्ञान कैसे होता है, ठीक का बेठीक का ज्ञान कैसे होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान कैसे होता है, स्वयं के ज्ञान नहीं होते ऐसे ज्ञान कैसे होता है। तो ज्ञान सबको प्राप्त है, विवेक सबको प्राप्त है, वो भी हम नहीं हो तो जागृत करने के लिए शास्त्री मान सामने है, संत महात्मा भी है, व्यवहार होता है, व्यवहार से भी ज्ञान होता है, ज्ञान सब समय मिलता है हरदम, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं है, साईं के दरबार में कमी का हो कि ना, भावहीन भटके फिर सुख चाकरी मारे, वो कमी नहीं है, इधर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान रहे लेकिन सत्संग होता है, कथा होती है जो रहना ही, जिसमें यहाँ वृंदावन में तो बहुत ही ज्यादा दर्शन करो, सत्संग करो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, राशिया देखो, समाज होता है, समाज हो, समाज देखो, जो यहाँ तो कोई बहुत चीज मिलती है, पर इनमें भी इनका दुरुपयोग कर देते हैं, पक्षपात कर लेते हैं, एक एक चोरी बना लेते हैं, एक एक भर जाते हैं, जैसे मुक्ति का स्थान है ऐसे बदन का स्थान है, ऐसे प्रश्न का स्थान है, ऐसे मुक्ति का स्थान, दोनों ही बढ़िया है, यहाँ क्या करें, क्या करें, शक्तिमान है, दूसरा भगवान क्यों नहीं पैदा कर देता, जो भगवान पैदा कर दे तो भगवान सर्वशक्तिमान, देखो जितना शक्तिमान है उससे शक्तिमान पैदा कर सकता है क्या दूजा, आप जितने शक्तिमान हो उतना शक्तिमान आप पैदा कर सकते हो, आपसे कमजोर पैदा करोगे आप कोई बताओ, आप विद्वान हो तो आपसे ज्यादा विद्वान कर दोगे, आप बलवान हो से ज्यादा बलवान कर दोगे, आप जितना जानकार हो उसे अधिक जानकार कर दोगे, फालतू बात है, फालतू बर्बाद मत करो समय आदमियों का, फालतू बात करना है नहीं, बहुत नुकसान है, कितने आदमियों का समय नष्ट होता है, कितना पाप लगेगा आपको, कितना कीमती सुबह का समय इतना आदमियों का नष्ट करने बहुत बुरे, ऐसे अंदाजा बोलो मत, कृपा हम करो तुम सो कर जाओ, फालतू बात क्यों करते हो, जान करके कोई काम की नहीं, ऐसी निकली बात ऐसे मत करो, कृपा करो, कृपा ना तो बोलो, सार्थक बात बोलो, अपने दुनिया के सबके लाभ की बात हो। स्वामी जी ये बहुत संस भगवान की भौतिक जगत की रचना का उद्देश्य क्या है, भगवान ने संसार रचा है, देखो फालतू तो यही बात फालतू तो है, असली बात वो है आपकी पीड़ा बताओ कि हमारे ही पीड़ा है, असली बात तो ये है, उसने यूं किया क्यों, ये पंचायत वाले गाँव नहीं बैठे हैं, बात तो मैं हरेक का उत्तर दे दूंगा, मेरे एक स्वभाव है, आदत है, परंतु ये काम की बात नहीं है, काम की बात जो आपके अड़चन आती हो और वो दुख देती हो वो मिटाओ, कांटा निकालो, बहुत काम की, आपके और भी काम आ जाएगी, हो जड़ में आकर्षण है ये कैसे मिटेगी, जड़ समझते हैं कि ये प्रतिक्षण नाश हो रहा है, संसार नाशवान प्रत्यक्ष में दिख रहा है, फिर भी उसका आकर्षण नहीं मिट रहा है, उसका आकर्षण नहीं मिट रहा, उसका खिंचाव नहीं, आकर्षण क्यों नहीं मिट रहा है ये स्वयं सोचो तो बढ़िया होगा, मेरे कहने से उतना बढ़िया नहीं होगा। ख्याल करो ये दोनों बात मैंने कही, उसे आकर्षण क्यों नहीं मिट रहा है इसको आप सोचोगे तो लाभ ज्यादा होगा। हम सोचते हैं हमारे को रास्ता नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। पंचदशी सुनी है, बहुत बातें सुनी है, बड़े बड़े विद्वानों से सुनी है, ऐसा नहीं मिलता कैसे होगा। आपको आकर्षण में लाभ क्या दिखता है आप बताओ? नुकसान दिखता है। ये और तो बाकी रहा, अब बाकी रहा क्या? बाकी कैसे रह जाए? बिना पढ़े लिखे आदमी भी जान लेगा, जानना चाहेगा। देखो एक सिद्धांत की बात है, हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते हैं, गुरु पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं, उसे बोध होता है। परंतु स्वयं जब पढ़ने लगेगा तो उसे बोध होगा जितने गुरु से नहीं होगा, उस जैसे वो नहीं जालू है। हाँ ये जालू बैठाइए, ये पढ़ाई करी, मैंने कहा तू आप ही पढ़, आप ही पढ़, अब ये बोध होने का बढ़िया तरीका है। अभी ये है मूल भागवत कथा कर सकता है, मूल भागवत पर टीका बिना ये कथा कर सकता है। कितना वर्ष हुआ? तीन चार चार पांच कितना वर्ष हुआ? छह सात वर्ष हुआ। तो छह सात वर्ष पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी मूल पर भागवत कथा कर ले, आप देखो नहीं कर सकता। मूल भागवत कथा करने वाला बहुत कम पंडित मिलेगा, केवल मूल पर भागवत। तो ये आपको इस बात से बताया कि स्वयं सोचने से जो आपको बोध होगा वो सुनने से नहीं होगा। सुनने में परतंत्रता रहती है, उनका गुण होता है वो हम पकड़ते नहीं, स्वयं सो तो भीतर से पकड़ोगे उसको। इसको बता तरीका तुम कर, दस बारह पंद्रह बीस वर्ष पढ़ने वाला स्वयं भागवत कथा कर दे मूल पर कठिन है। तो ये तरीका है, आपसे कहता हूँ, आपसे आप जो पैदा होगी बात वो दूसरे के देने से नहीं ली जा सकती, बहुत बड़ी चीज पैदा होगी। इतना संस्कृत का बोध इतने में हो जाए बात है नहीं आती। तो ये आप साफ करो, आप साफ आप स्वयं करो। बालक होता है ना, बालक को माँ चढ़ाती है तो जैसे सीढ़ियों पर चढ़ावे, चलो बेटा ऊपर चढ़ो, हो जागरे मार लगावे, पैर रखे, पेट से जोर लगावे, चढ़ जा, खड़ा हो जा, भाई हंसता है तो स्वयं चलता है, तब चलना सीखता है, स्वयं निकल तो क्या सीखेगा। इसलिए आप खोजोगे स्वयं तो जो लाभ होगा, मेरी बात सुनने से उतना नहीं होगा, उतनी याद नहीं रहेगी। अगर आप स्वयं खोजोगे तो भूलोगे नहीं, इसी बात है। करके देख लो, स्वयं खोजने से बहुत बात मिलती है, जब विकास होता है। तो भगवान ने सबको ये विवेक शक्ति दे रखी है, गुरु दे रखा है, आपको ज्ञान दे रखा है, कमी नहीं है। साईं के दरबार में कमी काहू की ना है, है ही नहीं कमी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा मिले तो पूर्ण मिलेगी, पूर्ण कैसे मिलेगी? सबको पूर्ण मिली हुई है, तो बरोबर मिलेगा पूर्ण, तो हम सबको मिल सकती है, सब मिलती है। हम ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते हैं, इशारा है, इशारा केवल। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वाले, आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं याद आ गई, आप अभी अंकों की जोड़ लगा सकते हैं कि नहीं? पांच दस पंद्रह बीस कितने अंग हो जोड़ लगा लोगे ना, तो आपको हम तो सीखे हैं। तो आपसे एक बात पूछूं, कोई उत्तर नहीं दे सकेगा। आप जिन अंकों से सीखे हैं वो अंक याद है किसी को? किसी को याद बताओ कि गुरु महाराज ने ये अंक रखे और इन अंक से अंकों से हमें जोड़ सिखाई, वो अंक याद है किसी को? तो वो याद नहीं है। याद क्या है? जो अंकों के द्वारा युक्ति बताई वो याद है। इस वास्ते गुरु नहीं बता सकता। आपके ऊपर पैदा होगी वो चीज। मैं बातें कहता हूँ वो सीख करके आप वो नहीं लाभ ले सकते जो आप ले सकते हो। इतने आदमी बैठे हो ऐसा नहीं बता सकते। कोई बताओ जिन अंकों से गुरु ने सिखाई थी आप जोड़ सीखी है ना आपने? तो कब पहले जानते थे? किसी को याद है? अरे किसी वो बात याद नहीं होती, याद उसका मतलब होता है। तो मैं बातें कहता हूँ याद थोड़ी है, मतलब भी याद होता है। तो मतलब को आप पकड़ोगे तब होगा वो। गुरु की ताकत नहीं है कर दे, स्वयं आप नहीं पकड़ो कैसे कर दे, कैसे कर दे बता देगा। आप स्वयं उसमें तल्लीन होंगे, ठीक देखोगे। अब वो कहते हैं बताओ, आप साहब कहते हो नुकसान दिखता है तो साथ में कुछ सुख भी तो दिखता है, जब भी तो जा रहा है। नुकसान दिखता हो बोले हैं, नुकसान के साथ में कुछ सुख भी तो दिख रहा है, जब भी तो उधर उधर। अरे सुख दिख रहा है तो पल्ला भारी कौन सा है? पल्ला भारी एक सुख का है, जब भी तो उधर जा रहा है। नहीं तो ये आपको ज्ञान नहीं है क्या? ये ज्ञान है, होते हुए भी तो ज्ञान का आप अनुभव करते। दुनिया के संबंध से दुख होता है, सुख दोनों आता है। ज्यादा क्या आता है? ज्यादा दुख आता है तो छोड़ना चाहिए आपको, अकल आनी चाहिए। एक संत की बात सुनी हमने, वेदांत केसरी, बहुत पुरानी बात, वेदांत केसरी में एक दृष्टांत आया था कि एक बाबा जी रहते, गुफा थी, उस गुफा में बाहर रहा करते। तो वे क्या करते, बाहर से जाओ तो गुफा में अंधेरा होता है, बाहर से जाएगा तो एक गुफा में दिखा करें, थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। तो इधर जाते थे तो घंटी बांधते थे, यूं जाने वाले माथे में लगाई हूँ तो पता लगेगा कि हमारे माथे में लगी है। तो एक बार दो बार तीन बार लगती तो इसको ज्ञान नहीं होगा। अब बार बार घंटी लगे फिर वही मजा, एक बार गया लगी, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, फिर भी लगी माथे में, तो उसको ज्ञान कैसे होगा? सिर में चोट लगने पर भी ज्ञान नहीं होता, उसको ज्ञान कैसे होगा? एक बार लग जाए दोबारा सावधान हो जाए। तो ये ज्ञान अपने को होता है, सीखने से होता है। समझ से परीक्षा करते हैं, परीक्षा कैसे करते क्या क्या है। तो स्वयं नहीं चेतो वो नहीं है। गीता में साफ लिखा है, गुरु का भी लिखा है साफ, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम औषधि। आत्मा ही वही आत्मानो बंधु, आत्मा ही परिपूर्ण आत्मा, आप ही अपना बंधु गुरु है, आप ही अपना पैरी है। साफ लिखा है, आप ही अपना पैरी हो, आप ही अपना गुरु हो, आत्मा ही वही आत्मानो बंधु, आत्मा ही वही पूरा आत्मना, अपना पैरी आप ही हो, आप ही अपना बंधु हो, मित्र हो, गुरु हो, मार्गदर्शक हो आप। अब नहीं करो तो कैसे होगा? जिस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप सुनो, सत्संग सुनो, सुन करके आप स्वयं सोचो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। मैंने एक बात कही जिन पर हलचल मच गई, मगर तुम जो सुनते हो, मुझे सुनने वाले के ऊपर तुम विश्वास करते हो, श्रद्धा करते हो, सुनी हुई बात पर इतना गौर नहीं करते। वास्तव में सुनाने वाले पर इतना नहीं करना चाहिए, सुनने में बात आई उस पर करना चाहिए। खास उद्योग तो है ये, पुरुषार्थ कल्याण उसे होगा, वो नहीं कर सुनाने वाले पीछे फिर ये क्या है? ये आज की दशा है, वो दशा है। आज हमारे गुरु हमारे संप्रदाय जय बोलते हैं, संत है नहीं। मैं देखता हूँ सनातन धर्म का व्याख्यान करने वाले सनातन तत्व को नहीं समझते। आर्य समाजी का व्याख्यान, आर्य समाज तत्व नहीं मानते। जैन के मत में देने वाला जैन मत को नहीं जानता। जब आप अपने घर की बात को भी नहीं जानोगे, दूसरी कैसे जानोगे, कैसे निर्णय करोगे? क्यों नहीं जानते? हाँ मैं हाँ मिला जय बोलते है, पीछे स्वयं नहीं सोचते यार, यही प्रचार कर रहे हैं। बस गुरु जी करें, गुरु जी हो जाओ, गुरु जी को उनको भेंट करो, उतने आ जाओगे। अब ये बात चल रही है, इसमें किसका लाभ है? एक अच्छे साधु लोगों में बड़े प्रसिद्ध शेर जी ने पूछा कि आप जो प्रचार कर रहे हो रूपकार नाम का, इसे आपके लाभ है, दुनिया के लाभ है, किसको लाभ है? मेरे सामने बात चुप हो गए। आप अपने गुरुपणे को प्रसन्न करते हो कि ऐसा मानो अपनी तस्वीर दौड़ अपना ही करो, इससे किसको लाभ है? आपको लाभ है, दुनिया को लाभ है? ख्याल ही नहीं करते, अपना लाभ समझते हैं, हमारे पूजा हो जाएगी, आदर हो जाएगा, नतीजा क्या होगा सोचना बहुत आदमी कम मिला ऐसा आपको सोचने वाला। दुनिया का लाभ इससे ही होता है, दुनिया का लाभ होता है, ऐसी उनके बाद जची हुई धारणा कितने सुबह लाभ हो जाए, क्योंकि हम गुरु मिल जाएंगे तो उन्हें शिक्षा मिलेगी, जिद कैसे होगा? ये बात है महाराज। तो गुरु हमारे पास में सबके पास है, भगवान ने विवेक सबको दे रखा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत विचित्र दिखती है, इतना विलक्षण दिखता है। वैसे भागवत है, बड़ा ग्रंथ है, परंतु तत्व इतना बढ़िया भरा हुआ है, वेद व्यास वाणी में बहुत विलक्षणता भरी है, बहुत ही विलक्षणता, बड़ी अलौकिकता भरी है।